mama, batu wako mama. Mapenzi ya kwetu haitakawia kama mama. Mapenzi ya kwetu haitakawia kama mama. Tabia yako na yangu haisikilizani. Tabia yako na yangu haisikilizani. Chao mi yako, chao mi yako. tena wangu siwezi kuwa mtu mama dhambi kwa Mungu baba yo siwezi kuwa mtu mama dhambi kwa Mungu baba yo shauri yako shauri yako we shauri yako shauri yako we shauri yako wende lote tena wangu siwezi kuwa mtu mama dhambi kwa Mungu baba yo siwezi kuwa mtu mama. Oh, vete lote mamá.